چیز کوي چې ورسره ځي. نو دا ځان ته چې هوښیار وایه چالاکه یې وایه سیاست دان یې وایه هغه باره نه وویل نه یا ویل ځان یې هلته داسې غوله دنګ واچوه چې ته به د پردي بیا واټ کړو. او دا جذباچان مؤمنان چې وو هغو بس پیغمبر علیه السلام موږ ته یار وي درسره ځو تقریبا څوارلس نیم سوه نفر په روایاتو کې راځي دوه غونډه قدر پیدا ګرځو مسلمانانو کې دوه غونډه تر ووته چې تیار شوه نبی علیه السلام ته ودرځه احرامونه یې وتړل را روان شول سده پر مکه. په لاره کې ډېرو خلکو مشورې ورکړې و نبی علیه السلام ته بارا ویل دا خلک په تبا کې چې ورسه نو د مکې د خلکو سره مال د احد جنګ تیر شوی دی د بدر جنګ تیر شوی دی مړي د خدای در بده سوي دي ته اوس کې د پلار قاتل یې چې ورسه دا د دې د بوتانو سپکاوی اعلان کړی دی هغه منې هم نه نخته خو به اسلحې ته خو د جنگ د پاره نه زیات د جنگ په هدف مینه نه جریسي خو احرام ته تړلې دي نو حج خو چې دی بر اسلحه نه ورسره وي نو دا ژوندې په لاس ورکه ګرځي په خدای حلال کې. پیغمبر علی السلام ما خو له دلیل دی زم نو رالی رالی رالی پر لاري چې کم کلی په مخ کې وغو مشوره ورکړي دا کار مکو. رسول علی السلام چې حدیبیه تر رسیدي حدیبیه تر مکه داسې یو لس دوه کیلومتر اخواته مکه ته بره داخليش دا مې څه په حرم کې داخله ده یو سند داخله ده د حدیبیه علاقه دا د لکه پرزه ک دوه غټه علاقه لکه چې موږ وایي مثال په تور پښتون آباد نیمه په حرم کې داخل نیمه نه داخل. دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام چې راتلی د مشرکانو د طرف استازي وراله مشرکان به د دوه جهات د جهانو درمنځ ول اخلق وای چې کپورته ګوره پاندې کې شته ګوره پړان مشرکان ول چې وسره لک عمره ته خوزمش ته د پدر پیغور پریشي برابر به سبا خلک پیغور کوي برابر استاد پلار قاتل رالی استاد کور مخته پر کعبه ته وکونه کول تاج نور تک واسترګی دیمرینی ویلی وي نو دا پیغور زو رایسم نو د عرب خود مشرکان خو هغه غیرتو چې د نبی علی السلام عکاب او طالب مرکه دی پیغمبر د زهری ورته ویل چې کلمه ما زی وای دول یا بیا به خلک وای دی د وره بیرې د وجه خبرې نو خو غرور پر هغه رقم دلته دې په غورته چې بیا وکړه چې دا خو پیړی پیړی کې به مشه دا په غور پرو چې شه د پلار قد د پلارو قاتلان مودلې د کور مخته ګرځي د لته اپونه یو ولا اسلحه نور څخه تا ژغ نور تکاو دا په غور مړی ورای سي پرځه ګور دولیا بارای له شه بل خبر به دار کې ګرځي په جهان کې جرنګ وږي برای د خدای د کعبه څخه له ګرځي عبادت کوي مال دا د او ابراهيم عليه السلام د وخت روانه و دا خبره چې د حج څوک نه چا ګرځولې شو دا مزه کده حرام جنگ هم نه کړي برل نو وسه د کې مختبره لاله یې وژنه یې کمر کې رنگ دی بجیش برای د خدای کعبه ته خلق نه پریږدي و عبادت ته نه پریږدي کې را پریږدي برای بیا دا په غور در کیچ د پلاټ قاتل دې دسته ګرځي ته ځغ نه ورته مشوره چې مشرکان سره وکړ برای در دې چې مخت روز خبر ور سره وکړو دا غو د حدیبیه مقام ترال بار نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک او اصحاب کرام را ټول سو نه هستو د دې مشران هم دل تر الک شین است سر نبی علیه السلام ټول ته څنګه راغله اراده جت څه رسول علیه السلام ما ته وګوري ما احرام تړلې دي زما ټول اند ولانو احرام تړلې دي د یو سره به یو غشي او ترو شی بنې ورڅخه چې جنگ د جنگ په نیت مر نه راغلی عبادت دلته کو برل تا مخکې مشوره نه کړې خود سره روان سوې وس مشتغټ په غور جوړه نو دا کار نکې نو دا چې څو ورځې د پته تفصیل د خیر به په سورې فتح کې په تفصیل باندې بیا ډېر او جزئیات د لری بار ما هغه خلاص ځای درته وایم نو ول څنګه به وو بارې ول بس وس به د خیر سش کال لاړ شي بیرته احرامونه مو مات کی بس پر کال از مست سره کول درې ورځې وخت تر کو اسلحه به نه راوړي درې ورځې بار راسي په دغه وخت چې دا اوس راغلی یاست د خدای میانې میاشتې القعده او چې دیره روان سی و د عمره پنځه مرل بخپل عمره به وکی دی ورځ پاغه کیم شرایط ولګول هغه بیا مجده اکی ساده درته بچا بک بارازی درو روز بالا وخت نه درکو سګه ولا کرا سوک بس جاجا پیغمبر علی صلاتو و سلام فکر په خبره کی هوا بارے سیدی قرارداد دی ولي کی چې بس سش کال مجنو کو احرامون اخلاصو هجی چې مرا وستری یاره شکریه هغه بدلې حلال کو خدا سوال ورږي چې حج خو به حرام نه الالې هغه ما درته ویل چې حدیبیه یو څه په حرام کده دلته به الالې کوم ورځو نو د نبی علی سلام اصحاب چې وجزباتان خلګو په دې کې ار یو بداره کم څه برای په زین کې دا په دا قرارداد کې د شرطونو کې شیر شول څه هغه مظاهره د مسلمانانو تاوان ګرد د شرطونو د کفارو د خو د مسلمانانو د خو یو شرط لانو حضرت عمر صاحب غاصه برای به ور ولزمو جن پر حق دی کنه دی ار یو ورته بشکه پر حق دی بارل دار کم شرطونه ته دی چې دا کافر غزه منم دا زنه سم منلای نبی علی صلوات و سلام به اریان ورته تللی او پیغمبر علی سلام پر ځانو نه حلال کی حلال دا باندې سر وخره چې زه اصحاب نه حلال او ځان ولا ولیا دلته مش کی جنگ وسره عمره بکوه بره بچ رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبلي كوروالات ببيتور سرا غير مشوره ورلورك بارا ونيكي خلق وربوز بخبل زان حلال كچتا ويني بارا تمخيج نو هغه چې مبارک راوتی دلې برای خپل سروار دوار چا وخره حج وکړه د چې ځان حلال کې بار د دم ورته مو وخته چې نو نه کیش بار ګور د اصحاب ځان حلال کې مې برته کوچ بارو لاړه مکی شریف ته دغه مدینه شریف ته عمره پات سو دا بل کال چې هغه شپې رااله دا غزه څخه نبی علی السلام بیا احرام وتر بیا د ذوالقعده د میانی میاشته اوس نو چې روان سول دا خو ساغه خلک عمره پر باندې ده عبادت چې سړی شروع کی کتم نپلی عبادت کی په ما بینس کې پاسید کی هغه پر سړی واجب دی قضا به غواړي دا شرعي فیصله ده کی دا استیس ده کی دا خبر ته فرضیل مسکه ده سړی قضا چې قضا غواړي کی نه غواړي نفل خو چې پر سړی نه جل لازم مگر که ته الله اکبر وکي شروع وکړ بار دې پر نه کړ په ما بینس کې درڅ خراب شو دا پر ته دغه قضا به غواړي لکه فرضیل مسکه غواړي دا په شروع لازم شو نو هغه عمره هم په شروع لازم سره قضا غواړي نو هغه خلک ورسره هدیه بیا را روان کړی سره روان شو پر لاري چې راتلل د اصحاب کرام په ځین کې دا خبر ورګرځیدل بارو شنو که موږ واره نو داخل کو بیا دغه رقم پر قرارداد را سره ونه ختل قرارداد یا مات کی اوس په حرم کې د جنگ وکم کنه وک سوال پوهیږي را روان خو دی چابل کالی شوخ چشم وکړه د مکه څه منی کړو د مکه څه منی کول خو د کفارو په دین کې حرام مګر داس سپینسترګي وکړه موږ مکه ته نه پرېښو نو که ساج بیا غا چموکی نو ساج خو بیا زوالا کراسم د پلاخو جنگ کو شنو په حرام کې جنگ کول رواو د ابراهیم علی السلام د وخت به تر دغه نه ورځې پویم جنگ پکښ کې حرام یو ورځ الله او رسول ته جنگ حلال کې پکښ کې چې د مکه د فتح ورځ چې اتم کال د هجرت هغه چې په مکه فتح کېده د کفارو د لاس خطه بیا اوسم جنگ پکښ کې حرام نو یو د حرم شریف حرمت پای مالکی چې کزال ته جنگ شروع کم بل دا میاشت خو حرام میاشت دي دا سلور میاشت خو جنگ حرام دي خدا ذو القعده د محرم دغه میاشت سره پسی ذو الحجه دا درې د حرام حرم میاشت په دې کې چې جنگ وکم د دې میاشت حرمت هم پای مالس بل په احرام کې یم په احرام کوم سره د حرم واشل نه سره بل زم وړو وکم خو احرام می خراب پیر په مازی کې سره یو بچ شړای سي په احرام خو چاته بد نه سي ویلای لا فسوق ولا جدال ولا آيات كريمة دي شبه حج كده شيء نص تنخو جنگ ده سنگه وقف ناس حاب ده روان زده ناس زده فزده كي بس ده دخل كبه چمول ناول الاس کرزده چه ده که جنگ پیر تزه بس سکه وفه ده برده گناه وكي كيجم ام بده مكيه ده حرام احترام پای مالي ام بده جسرور ماش ده احترام پای مالي ام بز ما ده احرام احترام پای مالي رب العزت دلتا ده جواز ورکی چه که ده پلا قرار داد مات کی ده سی پر وله بالا پاک مکو چه ده مکی پا دروازه که ولادی وله وسو مزمون پوس واس ده جواز ده ده وقت یو مطلق جهادی اغه وقت کلا اعلان سودی ده بعد جنگ سودی ده وحود که در قرار داد و رسته چه دی چه مسلمان ده کافر سر قرار داد وکی بیا مسلمان تا جنگ جائز ندی تر چو چی اغه کافر ده معاهده ماتن نکی او کتا ما ته ول معاهده بیان خبر ور لره ورک چوروره ما چې تاسو سره قرارداد کړو زه خپل قرارداد نه خېجم په مضمون تیسو وس و په یاد لاس د آیات مضمون دغه سو مؤمنانو ته جواز ورکی د جنگ په کوم شرط ورکی برای کدی پر تا تعاوز وکي کدی و نکي تا ته ناروا دي دا زه به به بل زه تطبیق نکي چې باروا د ار کافر سره چې د جنگ ونی کې جنگ ناروا دي اخر نه دا خو د قرارداد مسله د قرارداد نور کفاره سره کوم قرارداد نه لرو هغه کدی جنگ کوي کنه کې جاد سره جائز دي یچ تا قرارداد ور سره لیکلې دا هغه حکم دغه دي کد شروع وکړه کولای سه کد شروع ونه کړ نه سه کولای مګر بیا هم کې ضرورت شک شک دي چې یا زه کوم بیا نو شریعت وای و خیانت حرام دي د سمکه وشته قرارداد سره وکړي چې زه ولا کړ ژغ درته وکم پتا کار نه لرم بیا را ولاړ سم مړ کېده حرام دي نو خبر ک برا ته چوروره د جی په ایست زما قرارداد چې ما ستا سره کړو زما د خاطر مات کی ک ارزه په لاس را لیکري دی ولا کړ دم چې د ته خبر ورسېدی اغم دانه منه چې ما زه بچا خبر شو چې د دې ګرد ملت خبر شو چې مسلمانان زمو سره بالا جوړ نه کی بار بیا ته تر وادي چې جهاد وکي نو دا د قرارداد ځای دی یادی اصحاب پر لای را روان چې چم کی د عمره القضاء د فار لازم مکه دلته چې دی وامه خص اجبارا که جنگ کې سبق و درس بیان دی الله فرمای وقاتلوا کس جنگ وکي وجل وکي فی سبیل الله فلا رکد الله ذا شاسر الذين دا اغه کسانو سره یو قاتلون چې هم دی جنگ کې کوم ست سره کده جنگ کا ود د جنگ دان وخت نه پرشولې برای مرته مشکل دی ټول چې دا غسه مرته ادي شرط سره کشه وقاتلوا وجنگي جنگ وجل وکي فی سبیل الله دا علا فلا رکی دا فی سبیل الله سبب بلا مسئلہ زدکڑی

باره کې لومړنۍ آیات چې قرارداد ورسره کړ سوی دی. او د کافر جهاد په دې مشروط نه دی چې خامخا کده کاوته بیا کوي کده نه کاوته بیا نه کوي. هغه د معاهد په دغه مشروط چې تا قرارداد لیکلی دی هغه لپاره دا شرط کده کاوته بیا کوي کده نه کاوته بیا نه کوي. یو مطلق کافر دی چې تا قرارداد نه ورسره هغه کده کوي کنه کی تا ته جایز ده چې جهاد ورسره وکړي. دا آیت کریمه خو خلاص پس یا لافاک فرمای وای وقتلوهم وقت لو تش مڑکی ہوم دی کچیر دی جنگ کاوا چیر مڑکی حی سقفت مو حی سو فارز کی سقفت مو چتی سپیدا کر ہوم دی خدا ی جویش د کاوی او بغل تو ولار تخو د اصحاب قدر کما خبر ور بزنه ورون دخو حرام دی په حرام کې سړی واښه لا نری به ملخ لا نه وژن زین سان څنګه مرکم په احرام کې هم یم علاوه نو چې د در تر شروع کې د خپل واجب قرارداد پر کول نه غواړي نو چې فلاس در لري الته وژن بل دا مګور چې د حرم مسجد دا صفه او مروه د پر کوم ځای فلاس در لري کار خلاص ک وقتلو تسو وژنه هم دی کدی دا ویني قرارداد مات کی چیر مړکی حیث په ارض ځکه سقفت مو چتی سپیدا کړ هم دی او اخرجو او یا وباسی هم دی یا دا سکه د مکیتی پراره ک کولی د نیونی سورته ولاک به استاش پد تکیر زی جسم ایستله او اخرجو وباسی هم دی پراره کی من حیث دا اغز سخ اخرجو چ دی استلی است کوم تاسو چ تیر ایستله د نبی علی سلام څخه د مکه او چا پرې شو خودی په پرې شو نو چې د دوغه سپیسترګي په لاله کړه د اوس بیا قرارداد ماتي الله کفه دا حرام کې عمر کاوه مړ یکه کده جنگ کاوه او کده په شخصي مسله او په اخلاصي و بس والفتنه اشد من القتل د دې دلیل وای چې دا نو ولي نو الله پاک دې چې قرارداد ماتي دا قرارداد ماتول دا شکر دی په بعد دا فتنه ده ته چې ما سره قرارداد کوي بیا بیرته قرارداد ما ته خو معلومدار ده جنگ به سری ته وایي خاشه وایي دې ته فتنه ویل کېږي الله وایي نو فتنه در قتل بده ده ته به دا ماته نه وایي حرام شریف داسې په وینو لړلی و همدا د صفا او مروه نس کې لاویني پرتې وي دا مسلمانان خو دی رقم خلک دي الله وایي د دې فتنې ته نه ګوري قرارداد یې کړی دی عمرې ته مې نه پرېږدي قرارداد یې کړی دی بیرته ماته یې نو هغه فتنه ډېره بولي که قتل الله وایي هغه پر بده ده قتل دونه بد کار نه دی لکه هغه کار چې بد یا ول فتنه څخه ځینې علما شرک اخلي چې فتنه و دغه شرک چې د په زړه کې دی دغه بد دی تر کې قتل قتل خو یو سړی دی مړ کی د سړي په باره کې واده د روح تباه شو هغه چې د الله حق په مال کړی دی الله سره شریک تر ورځي هغه ټول څوک نه ګوري نو نو کېدای شي مضمون ته متوجه اوسه د ور فتنه څو ترجمه شي وي ول فتنه تو دا شرک چې د دوی سره ستا اول فتنه تو دغه د قرارداد ما ته ول چې دی کی دغه دوار اشد دا ډیر بد دي من القتل القتل تر قتل خو هغه خبري بد دي هغه ته خلق نه ګوري وقتل ته ګوري الله یې سم د مې مړ کی سره حرم ځین سپاک ولا تقاتلهم پس یاره ولا تقاتلوا تسي وجل مکوي هم د دې عند المسجد الحرام پنیز د مسجد حرام د مسجد حرام اگر د حرام مرادي دلته جنگ مکوي بیا علاوه در توام حتا يقاتلوكم فيه تر هغه وخت يقاتلو چې دی جنگ کې کوم څه سره فيه په دغه مسجد حرام کې ګوره د خبره بیا را وګرځول چې په حرام کې هم جنگ مکوي کده نه کاوه کده کوي هغه د علاوه ما اجازه ده چې فرض چې په لاس درلی بیرته ګوره فإن قاتلوا کدی جنگ کاوه کوم څه سره په دغه حرام کې فقتلوهم وامرئك يا لا وسو ده قتل قتل مساله خو سبب المجر وجل ګوره دا آیات سره دا ګوره ولا تقاتلوا تس جنگ مکوي هم د دې سره عند المسجد الحرام په نيز مسجد حرام مسجد حرام اسه دا ګر د حرام را دی واځه کعبه شپ کښ ولا د دغه ځای نه حتى تر هغه وخت پورې یقاتلوا چې دې جنگ کې کوم ست سره فيه په دغه حرام کې کده لا سر واچو د حرام احترام نه ساتي تس امر فإن قاتلوا کدی جنگ وکي کوم ست سره فقتلوا تس وجليهم دي كذلك کذالک تورته په مفهم دا گذشته ګرځته اشاره ده الله کذالک پر د رقم چې دا درته یاد میکړه جزاء او بدله د کافرین د کافرین د کافر بل جزاء نه چې پلا کافر مشرک زمړ بیا څه چم ته قرارداد سمته چې قرارداد ماته الله ما دغه اجازه ده کړه حرم په دغل کې بل اثر نه لکه مرګ چې دې قرارداد نه پالي کده باندې په لاس ده بیا لکه مرګ کده مرګ نه کړه چې اخلي د علاقه په څو ورته ځو ورکسه علاقه را پریږده ورو فإن انتهوا پایت د سبق وزګوري علاوه په ان کچيري انت هودي منع وکړه بل ولز د کوپر ته بګاره نه قرارداد ماتوم نه بالا کوپر کوم فان الله غفور الرحيم علاوه بیا مز ما دروازه خلاص د سلو کالو کافر ک جوړ کی مالا ورزي آیات پایته مو پام دي د سلو کالو کافر په دری کافر تاریخی کافر ک جوړ علاوه از ما سره کی سمنه د خپل شرک منع کی د پیغمبر د مقابله سره منع کی. الله پاک دې سنوي چې ما زه ژغ ورته کوم ان الله غفور پسې رحیم سره بلګر کی. الله دې درجه هم شروع بلند او مزین به دا ته نه ګورم چې اصل کاله چې کوپر کړی، اصل کاله چې زنای کړی، اصل کاله چې فلانای کړی، دې واقعي جوړ وي کړه پیش. فإن انتهوا فإن كثير انتهوا دوغوك پار منع وکړه د کوپر څخه او مش کوپر نکو قرارداد نه ماتاوه خپل ګنای او شرکیات یې پریښول. نو الله زما د طرف په کومه خبره ده؟ فإن الله بشك الله غفور بخشونکی دی دی دی ټول ګناوه ګنای خو به ورو بخش کتاونه فقط ګنای را وبخش له درجی او شیخ نو ماته نه راکی خو نو مجرم. الله هو رحیم، الله مهربان دی، نعمتو نفس ورکی د جنت غف جنتو کی درجی پس ورلره ورکی. نو د الله د طرف جوړه بیخی کیږي خو بنده جوړه وکي کدا دې خواس جوړه وسی. نو تر دې ځای پوری دا د جهاد حکم د کم کافر په مقابله کې چې قرارداد ورسره سوی د قرارداد کافر سره جنگ ناروا دي تر څو چې اته د مخ کې خبر ورل راوړ نه کې یا د حکم مات نه کې کدا مات کې حکم ام تا تر واسو او یا کتا مات او خبر دی ورک ام در تر واسو وسو د قصد هغه سره اړه درلود چې اصحاب را روان دي کعبه ته راځي، حرم ته راځي، ته عمره کې فزلي کې الله اسګر چې زبر څه کوم الته الله وخت له دایاتونو ته نازل کې چې تا د فار پراخه ده بس بالکل بیغام پر ورزه که چا ژغ درته کاوه بس جواب ورکاوه. بله دغه ته مه ګوره چې دا حرام دی یا نه دی، په احرام کې یا نه دا څلور میاشتې دي یا نه دي. بله مسله دلته دا زده کړي دغه څلور میاشتې چې دا جنگ پکښې کې حرام دا ذوالقعد معنا نیم میاشت د لوی اختر میاشت د حسن حسین میاشت بره د خدای تعالی میاشت هغه حرمت اوس منسوخه دی، اوس دا حکم نه دی، اوس د کال سر کال کې جهاد جایز دی. بیا منسوخه سو په نور آیاتو په نور احادیثو باندې، مگر بیا هم کتابونه د فقه وای که مسلمانانو په دا څلور میاشتې کې جنگ نه کاوه ښه کار خو دی، که وکړي ګناهکار نه دی، د مخه خو کړی وای حرام کارو ګناهکار کېدی ناروا و. نو هغه د جنگ حرمت د جهاد حرمت په دغه څلور میاشت کې هغه اوس منسوخه سوی دی، حرام نه دی. دوغو میاشت حرمت ولاړې چې جهاد پکې حرام نفس عزت نه دی تل اوس معزز میاشت دی، معنی شو میاشت د لوی اختر شو میاشت، حسن حسین شو میاشت، رجب د خدای تعالی شو میاشت، د جګور دی احترام باید وسی، عزت باید وسی. نو که جنگ دی په دغه میاشت کې نه کوو خو اولا کار دی وام کې کاوه سړی ګناه نشي ورته ویلی. کېدای شي په مضمون پوهېږي دغه مسلې ته به مو بیا فهمي په کتابو کې به بیا کېدای شي ژر نه پیدا چې دغه څلور میاشت خو جنگ حرام چې دا اوس رواسو کنو سره وا دلته ما درته وشو چې دا منسوخه سوی دی، حرمت یې اوس نسته د جهاد په داسې لور میشت کې سر وکال جهاد روا دی د هغه کافر په مقابله کې چې ته قرارداد نه لري ورسره. که دې قرارداد وکړي په قرارداد کې بیا خیانت درته حرام دی، داسې نسي کېدلی چې قرارداد یې ته ورغلی بیا حمله پر کوي، حمله به بیا نسي پر کولی، بیا به خبره یې چې ورور زه د قرارداد پایبنده نه دکه ما تابو ما چې کوي ورده ور بیا ساده خو اعلان نه غواړي بله جنګ ورسره وکړه. واخر دعوانا الحمدلله.